Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lem'alar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. 5. şuanın 2. meselesine gelmiştik. İnsanın vazifelerinden bahsediyordu. Cenab-ı Hakk'a karşı vazifeleri. Hemen herkesin aklına böyle Allah'a karşı vazifemiz deyince, namaz, ibadet, oruç gibi vazifeler gelir. Ama namazı, orucu, haccı da içine alan, onlardaki zikirlerle de ifade edilen birçok daha vazifelerimiz var. Özetle şöyle söylüyor. İnsanın sayılan bu vazifeleri gibi çok önemli hizmetleri var. Nedir bunlar? Cenab-ı Hakk'ın baki cemalinin aynasıdır insan. Cenab-ı Hakk'ın baki cemalinin aynasıdır insan. Allah'ın cemali baki. Onun güzelliği, cemali bakidir. Ve biz de ona ayna olarak yaratılmışız. Allah bu aynaya bakmış ve adeta ona tecelli ederek kendini çok özellikleriyle, çok sıfatlarıyla yansıtan bir ayna yapmış insanı. Bizim böyle bir vazifemiz var. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesine aynedarlık yapmak. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın sermedi kemaline, yine ebedi kemaline mazhar olmuşuz. Biz öyle bir kemale mazharız ki görüyorsunuz, bütün yaratılmışlar içerisinde farklı bir konumumuz var. Cenab-ı Hakk'ın bizi diğer yarattığı bitkilerden, hayvanlardan çok yüksek, çok farklı yarattığı, bizim pek çok fiillerimizden, bilim ve teknoloji ve kainat ile münasebetlerimizden ve Allah ile münasebetlerimizden anlaşılıyor. Bize diğer mahlukatın hayal bile edemeyeceği bir kemali, kemal mertebeleri vermiş. Biz bu kemale hem mazharız, lütfetmiş, bizi ayna yapmış o kemaline, hem de bunu ilan etmekle vazifeliyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kemalini kendi kemalatımız ile ilan edeceğiz. Ve Cenab-ı Hakk'ın ebedi rahmetine müteşekkirdir insan. Memnundur, mesrurdur. Her rahmetin her türlüsüne karşı teşekkür borçludur ve rahmetinin daha fazlasına, daha fazlasına ebediyen muhtaçtır insan. Diğer mahlukların ihtiyacından daha fazla ihtiyacımız var. Madem cemal, kemal, yani Cenab-ı Hakk'ın cemali, güzelliği, bizim akıl ve idrakimizin ötesindeki cemali, güzelliği ve onun kemali, yani mükemmel oluşu ve rahmeti bakidirler. Sadece bu dünyada tecelli eden, bu dünyada bizim gibi gelip geçen bir cemal, kemal, rahmet değil, bakidir. Madem o güzellik, o mükemmellik, o rahmet bakidir, sermedidir, elbette o baki cemale aşık ve müştak olan bizim gibi aynalara, ayna olarak yaratılmış insanların da ebediyetini ister. Ve o sermedi kemalin aşığı ve ilancısı olan insanın da kemalini, ebediyetini ister. Biz Cenab-ı Hakk'ın kemaline, tabiattaki tecellilerine bakıp aşık oluyoruz. Bakın, tabiatta gördüğümüz pek çok güzellik var. Buradan onun cemaline aşık oluyoruz. Bu bir atlama taşıdır. Bu tabiatta gördüğümüz güzellikler. Önce bu alemde gördüğümüz güzellikleri severiz. Aşık olmak, sevmek, güzelliğe müştak olmak, cemale müştak olmak bizim fıtratımıza verilmiş. Tabiatı da Cenab-ı Hak çeşitli yönleriyle güzelleştirmiş. Manzaralarıyla, çok değişik manzaralarıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle ve çeşitli hayvanlarda gördüğümüz yapılar ile, renkler ile tabiatı güzelleştirmiş. Biz onun cemaline buradan yol buluruz ve onun cemalini icraatıyla, tecellileriyle tanırız ve o cemal sahibine esasen teveccüh, müteveccih olur, yüzümüzü ona döner ve ona aşık oluruz. Sonra yine gözümüzü açıp baktıkça görüyoruz ki, bu alemde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey çok harika. Her biri bir mucize. Fevkalade ileri bilim ve teknolojiyle yaratılmışlar. Biz onlardaki mükemmelliği görür ve aşık oluruz. Yani onun kemaline müştak olur, hayran olur ve bunu sözlerimizle de ilan ederiz. Sübhanallah deriz. Ve o ebedi rahmete, Cenab-ı Hakk'ın ebedi rahmetine biz muhtaç ve müteşekkiriz. Cenab-ı Hak bizim de kendisi yanında lütfu keremiyle ebedi olmamızı ve ebedi ihtiyacımızı ona arz etmemizi ve ebedi müteşekkir olmamızı, ebediyen memnun olmamızı diliyor. Çünkü bu insan baki kalmak, baki Cenab-ı Hakk'ın, baki olan Allah'ın baki kılmasıyla, beka vermesiyle baki olmak için bir ebedi aleme girecek. Evet, bu alemde geldik, gördük, baktık ki bu alemdeki her şey eskimek için var. Sararıp solmak için var. Bütün dünyaya gelenler yaşlanıp ölmek için geliyor. Burada sürekli tamirlerin içinde yanında tahripler görüyoruz. Biz tamirsiz, yani tahripsiz bir aleme müştakız. Biz yıkımların olmadığı, sararıp solmanın olmadığı, yaşlanmanın olmadığı bir aleme müştakız. İnsan o baki cemale, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, sermedi kemaline, ebedi rahmetine karşı vazifelerini sürdürmek için, yani yine her zaman Sübhanallah, her zaman elhamdülillah, her zaman Allahu Ekber demek için, dünyada dediklerini ebedi alemde de sürdürmek için, onun cemal, kemal ve rahmetine her zaman hayran, her zaman müteşekkir olarak devam etmek için, o baki aleme gidecek, cennete gidecek insan. O ebedi cemal ve o sermedi kemal ve daimi rahmet. Dünyada kendisine aşk ve ihtiyac ile bağlanan dostlarının, yani insanların, müminlerin, ebedi bir alemde ebediyen varlıklarını sürdürmelerini ve orada kendisine ebedi refakat etmelerini ister. Neden ebedi refakat ister? Neden insanları ebediyen, ebedi bir cennette, huzurunda görmek ister? Çünkü ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Allah'ı seven insan, ona saygıyla, muhabbetle, hayranlıkla duygularını ifade eden, şükürle duygularını ifade eden insan, fani olursa, Allah ebedi olur, ebedidir. Ve fakat onu sevenler, ona hayran olanlar fani olursa, ne olur? Çünkü bir cemali, bir güzeli seven, karşılık bekler, sevgi ister. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın cemalini severken, biz onun kemaline müştahak olurken, onun rahmetine müteşekkir olur, bunları ilan ederken, sevgimizi, muhabbetimizi arz ederken, o güzeller güzeli Rabbimize. Buna içten içe bir karşılık bekleriz. Ve zaten Cenab-ı Hak bizi sevmektedir ve biz de zaten onu bekleriz, onu isteriz. Onun sevgisinin devamını isteriz. Allah'ı sevenler, o cemal, o kemal, o rahmet ile aralarına ölüm perdesinin çekilmesine razı olmazlar. Ölüm gelip, ayrılık gelip, bizi Allah'tan ebediyen ayıracak olsa, biz buna razı olmayız. Ölmek ve yok olmak, o sevgiyi düşmanlığa çevirir. Bakın dünyada sevdiğimiz sevdiklerimizden, sevdiğimiz gençlikten, sevdiğimiz güzellikten ayrılmak ne kadar ıstırap veriyor. Sahip olduğumuz gençliğin, dinçliğin bizi bırakıp gitmesi ne kadar üzüyor, ne kadar endişeye sevk ediyor bizi. Bütün o güzellikler, o mükemmellikler, o rahmet eserleri hep onun rahmetindendir. Ondan ebediyen ayrılmak bizi çılgına çevirir. Eğer bilsek, biz buna katiyen razı olamayız. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa, sermediği cemale karşı fıtri ve köklü sevginin yerini, Allah'ı sevmenin yerini kırgınlık, üzgünlük ve hatta Allah muhafaza düşmanlık alacaktır. Bir zaman bir dünya güzeli, kendisini seven bir adamı yanından kovmuş, uzaklaştırmış. O adamın aşkı birden düşmanlığa dönmüş ve tüh demiş, ne kadar çirkin. Demek ki kendini teselli etmek için güzelliğe küsmüş, güzelliği inkar etmiş. Evet insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, elinin yetişmediği veya eli yetişse bile elinde tutamadığı, sürekli elinde tutamadığı şeylere karşı da düşman olur. Onların da kusurunu arar, adeta düşmanlık eder. Demek ki biz madem ilahi rahmeti bir kere tanıdık, madem ilahi cemali eserlerinde gördük ve anladık, madem ilahi kemali eserleriyle gördük ve anlayabildiğimiz kadar bir parça anladık, ne kadar aşık olduk, ne kadar sevdik, biz ondan ebediyen ayrılmak istemeyiz. Onun en küçük rahmetinin bile bizi terk etmesi bize çok acı veriyor, ıstırap veriyor. Hem bütün kainat şahittir ki, mahbub-u hakiki, gerçek sevgili, cemil-i mutlak, bütün güzelliklerin varıp, kendisinde son bulduğu, kendinde mekan tuttuğu Allah, bütün güzellikleri her çeşidini kendinde toplayan cemil-i mutlak, bütün güzel esma-i hüsnasıyla kendini insana sevdiriyor. Ve insanların da kendisini sevmesini istiyor. Yani Cenab-ı Hak bizim sevgimize karşı bigane, ilgisiz değil ki. Bakın, kendini bize sevdirmek için ne türlü rahmetler ile rahmet etmiş, ne türlü ihsanlarıyla besliyor, ne türlü ihsanlar ediyor, yürümemizi kolaylaştırıyor, görmemizi kolaylaştırıyor, yememizi içmemizi kolaylaştırıyor, kendi güzelliğinden güzellikler aksettiriyor, ne hoş duygularla bizi tezyin ediyor ve hakeza, bize ilimde, irfanda, maneviyatta, ahlakta vesairede ne kemal mertebeleri ihsan ediyor. Demek ki kendisini sevmemizi istiyor. Elbette ve herhalde kendisinin hem mahbubu, yani kendisini seven, kendisinin de sevdiği hem habibi olan insanı Allah kendine düşman edip küstürmeyecek. Fıtraten en sevimli ve sevgili ve kendisine tapınsın diye yarattığı en müstesna mahluku olan insanın fıtratına, bütün bütün zıt olarak bir gizli adaveti, düşmanlığı ruhumuza vermeyecek. Allah'a karşı haşa, el-iyazu billah, Allah'a karşı bir adavet duygusunu bizim içimize vermeyecek. Bize, bizi cennetle, ebedi cennetle müjdelemiş. Evet, ey bütün ruhuyla ebedi cenneti isteyen, bütün sevdikleriyle cennette olmayı arzu eden insan, sen dünyada sana çeşitli nimetleri tattırana küsme, darılma. Bazı nimetlerini geriye aldıkça incinme. Bunların çok daha mükemmelini ebedi bir alemde verecek. Burası, bu dünya, gördüğün gibi verilen bütün nimetlerin alındığı, bütün yapılan kemalatın yıkıldığı, bütün devletlerin yıkıldığı, milletlerin tarumar olduğu, bütün sarayların harap olduğu, bütün emeklerin boşa gittiği bir dünya. Burada senin vücudun da eskimeye mahkumdur. Senin bedenin de yaşlanmaya mahkumdur. Ama yaşlılığın olmadığı, ebedi gençliğin olduğu bir alem, alem hazırlamış ve orada bizi ebedi güzelliğe, ebedi kemale, ebedi rahmete mazhar edecek. İnsan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemil-i mutlaktan, ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona düşman olmakla, ondan küsmekle, onu inkar etmekle tedavi edebilir. Gizliden gizliye kâfirlerin Allah'a düşman olması, onu esasen rahmetiyle tanıyamadıklarındandır. Allah'ın insanı ebediyen rahmetiyle, şefkatiyle kucaklayıp, tabiri caizse bağrına bastığının ve basacağının bilinmediğinden, bize ihsan ettiği güzelliklerin burada geri alındığını görmekten ileri geliyor ona küsmekler, dünyaya küsmekler, Allah'a küsmekler. Öyleyse herhalde o cemali ezeli, kendisine müştak bir ayna olan insan ile ebediyetlere kadar beraber olmak için her ne şekilde olursa olsun insanı elbette baki bir alemde, baki bir hayata mazhar edecek. Şimdi biz bilim ve teknolojinin gelişmesiyle bazı şeyleri gördük. Bir tek CD'nin içine şimdi diyorlar ki 1000 film yerleştirilebilir. 1000 film. Yeni gelişen teknolojilerle. Demek ki küçücük bir şeyin içerisine bir insan ömrü sığdırılabilir. Bütün dostlarıyla beraber biz bir CD'nin içinde sanal bir alemde yaşayacak olsak bu çok mu zor? Yalnız bize şuur verse, his verse, duygular verse Allah için çok kolay. İnsanlar için bile çok kolay hale geldi. Bakın bir hayatı bir CD'nin içinde, bir DVD'nin içinde ebedileştirmek. Demek ki Allah dileyince bizi farklı bir şekilde, farklı bir alemde ama ne şekilde olursa olsun mutlaka bekaya mazhar edecektir. Kendisiyle ilgimizi koparmayacaktır. Evet, madem insan fıtraten bir cemali bakiye müştak ve muhib, sevici bir surette halk edilmiş, yaratılmış Ve madem baki bir cemal, baki Allah'ın baki cemali, ölüp gidecek olan zail bir müştaka insanın ölümüne razı olamaz ve madem insan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir maksuttan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için o maksudun kusurunu bulmakla belki gizli adavet etmekle kendini teskin eder ve madem bu kainat insan için yaratılmış ve insan ise marifet ve muhabbeti ilahiye için yaratılmış ve madem bu kainatın halikı, yaratıcısı, esması ile sermedidir, madem esmasının cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır, elbette ve herhalde insan bir dar-ı bekaya gidecek. Ebedi bir aleme gidecek ve bir baki hayata mazhar olacaktır. Bize bu baki hayatı tanıtan, insanın kıymetini bize öğreten, insanın taş gibi, ağaç gibi, sair hayvanat gibi, dünyaya gelip sonra hemen solup gidecek bir varlık olmadığını öğreten, vazifelerimizi anlatan, kemalatımızı bildiren, en büyük rehber, büyük mükemmel insan olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam, İnsan hakkında söylediğimiz bütün kemalatı ve vazifeleri en mükemmel bir şekilde kendinde toplamış, dininde göstermiş ve gösteriyor. İnsan şöyle mükemmel olur, kemale erer. İnsan şöyle ilahi cemale erer. İnsan şöyle yapınca, Sübhanallah deyince, Elhamdülillah deyince, namazı kılınca, Rabbini tanıyınca, onun marifet ve muhabbetiyle cemal-i ilahiye ulaşır, kemalat mertebelerini kat eder, ilahi ebedi rahmete erer diye bize o gösterdi. Nasıl kainat insan için yaratılmış? Bakın kainat bize hizmet ediyor. Kainattan maksat, kainattan seçilmiş olan insandır. Öyle de insandan da, insanlar içinde de, maksat, gerçek maksat, en büyük maksat, en kıymetli seçkin varlık ve Cenab-ı Hakk'ın ilahi isimlerine en parlak ayna, elbette Muhammed-i Arabi, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve ala alihi salatu vesselam, bi adedi hasenatu ümmetihi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adil, Ya Kuddus, Nes'eluke bi hakkı furkanikel hakim ve bi hurmeti habibikel ekrem ve bi hakkı esmaikel husna ve bi hurmeti ismikel azam, ihfazna min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerril cinni vel insan, amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Değerli kardeşlerim, birazdan dersimize, sohbetimize Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarıyla, Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam ediyoruz. 47. mektubunda şöyle diyor: Ey kardeşlerim, mesleğimiz yani tuttuğumuz yol, başkasına hücum etmek, başkasının hakkını çiğnemek, zarar vermek değil. Kendi inancımızı, kendi hakkımızı, kendi doğrularımızı ifade ederiz. kendi hukukumuzu, yani inanma hakkımızı, inandığımızı yaşama hakkımızı koruruz. Ve bu konuda tahammül fersa şeylere de dayanırız. Hem hiç kimsenin inancını, fikrini, kurumunu yıkmak için çalışmayız. Vazifemiz yıkmak değil, yapmaktır. Tahrip değil, tamirdir. Hem yönetmeye hiç talip değiliz. Hakim değil, mahkumuz. Biz insan olarak pek çok meşru haklarımızdan bile feragat ettiğimiz halde hala bize hücum edip zarar vermeye çalışanlar, gerek yöneticilerden, gerek bir takım o gün için haddini bilmez ve ehli küfre yardımcı olmaktan çekinmez bazı insanlar, hücum edip bize zarar vermeye çalışıyorlarsa, artık hiçbir hak ve hukuk tanımayan zalim olabilirler. Çünkü biz kimseye zarar vermiyoruz. Feragat edebileceğimiz, fedakarlık edebileceğimiz haklarımızdan da fedakarlık etmişiz. Yıkıcı bir sözümüz, bir hareketimiz de yok. Kimseye karışan bir tavrımız da yok. Bu halde hala birileri bir şeyler dayatmaya çalışıyorlarsa, onlar kendi çirkinliklerini ispat ederler, gösterirler. Evet, geçtiğimiz uzun yıllarda da bizim halimiz, tavrımız böyle olmuştur. O hale gelmiştir ki artık bu memlekette sade bir hayata talip olanlara sıkıntı verenler kendilerinin hukuk dışı olduklarını göstermişlerdir. Onların tutturdukları yolda elbette çok önemli ve bizim de malımız olan hakikatler var. Yani biz, bize karşı olduğunu söyleyenlerin her şeyine karşı değiliz, böyle bir şey yok. Biz onların elindeki her hakikatin yanlış olmadığını biliyoruz. Bizim malımız olan hakikatler var onların elinde. Ama fikirlerini yaymak için bize ihtiyaçları yok. O fikirleri okuyup yayan binlerce adamları var. Bizim onların yardımlarına koşmamızla omuzumuzdaki çok önemli vazife zedelenir. Ve muhafazası gereken ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve âli hakikatlerin kaybolmasına sebep olur. Yani Üstad Bediüzzaman 60-70 sene önce, 80 sene öncesi için söylüyor, yaşadıkları olaylar içerisinde durumunu anlatıyor. Eğer o zamanlar başkalarıyla meşgul olup, başkalarına düşmanlıkla meşgul olup, lüzumsuz olarak başkalarına yardım etmekle vakit geçirseydi, o zaman iman hakikatlerini anlatmak ve bu yolda çalışmak zarar görürdü. Şimdi bir başka konuya değiniyor. Mesela hayat şartları bahane gösterilerek Vehhabilik ve Melamiliğin bir nev'ine zemin hazırlamak tarzında, yani ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Türkiye'de geçmişte böyle fikir karışıklıklarına, kafa karışıklığına sebep olsun diye çeşitli mezhep ve görüşte kitaplar yazılmış, yazdırılmış, Müslümanlar bu tarzda bölünmeye, parçalanmaya gayret edilmiştir. Bundan memleketimiz hep zarar görmüştür, böyle yapılmasından. Risale-i Nur'un gerçi herkes için değil, fakat herhalde hakikati İslamiye içinde cereyan edip gelen velayetin esasları, takvanın esasları, azimetin esasları ve sünnet-i seniyenin esasları gibi ince fakat önemli esasları muhafaza etmek, Risale-i Nur'un önemli bir vazifesidir, asli vazifesidir. Demek ki veli olmak için, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek için bir iman sahibi olmak ve onun rızası dairesinde hareket etmek, farzları yerine getirmek. Sonra takvanın temeli olan farzları yerine getirmek ve kebairden sakınmak ve azimetin esasları hemen çeşitli ruhsatlara kaymayıp mümkün olduğu kadar yapılması gereken en değerli şeyleri yerine getirmek ve Efendimizin dininin temel esaslarını her zaman muhafaza etmek. İşte bu konuda ciddi olmak asli bir vazifedir. Zaruret gibi görünen bazı sebeplerle ne imandan, ne namazdan, ne farzlardan efendim çekiniriz, ne sünnetlerden vazgeçeriz, ne de günümüzün hayat şartları artık böyle gerektiriyor diye çeşitli günahlara dalıp gitmeyiz. Takvanın, azimetin, velayetin, sünnet-i seniyyenin esaslarına daima riayet etmeye gayret ederiz. Bu da bizim anlayışımız. Bu da bizim yolumuz. Biz başkasının yoluna, mesleğine karışmadığımız gibi, başkaları da bizim anlayışımıza karışmamalıdır. Bunu talep etmek de insan hakları talebidir. Üstad Bediüzzaman ayrıca ahir zaman hakkında bazı görüşlerini ifade ediyor. Ahir zaman hadisleri. Ahir zamanda Hazreti İsa, bu da 48. mektup, Hazreti İsa'nın nüzul edeceğine, ineceğine ve Deccal'ı öldürmesine ait hadis, sahih hadislerin hakiki manaları anlaşılmadığından bir kısım zahiri alimler, yani sadece kelimenin efendim dış manasını, ilk manasını efendim esas alanlar, o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta imkansız bir şeyi bekler gibi avam-ı müslimine de zarar vermişler. Yani öyle yanlış anlamalara girmişler ki halk bile demiş bu böyle olmaz. İnanmayanlar ise bu gibi zahirce akıldan uzak hadisleri efendim ipucu ederek İslamiyet'in hakikatlerine taarruz ediyorlar. Risale-i Nur bu gibi hadisleri, müteşabih hadislerin hakiki tevillerini Kur'an'ın feyzi ile göstermiş. Şimdilik numune olarak bir tek misal beyan ederiz. Şöyle ki diyor. Hazreti İsa aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında Hazreti İsa onu öldüreceği vakitte 10 arşın 10 metre diyelim yukarıya atlayıp sonra kılıcı onun dizine, kendi kılıcını onun dizine yetiştirip vuracak. Vücutça o derece Deccal'ın heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür. Yani yapısı, manevi yapısı büyüktür diye bu mealde rivayet var. Demek Deccal Hazreti İsa'dan 10 belki 20 misli yüksek kâmeti olacak. Bu rivayetin zahir ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana muhalif. Yani konuyu olduğu gibi anlamaya, olduğu gibi kabul etmeye kalkarsanız doğru olmaz. Doğru anlamış olmazsınız. Nasıl anlamak lazım? Yani hakikaten böyle küçücük bir İsa aleyhisselam, çok dev yapılı bir Deccal düşünmek ve o ikisinin mücadele ettiğini ve karınca gibi İsa'nın işte dev gibi adama galip geldiğini düşünmek, bunlar olmaz. Allah'ın tabiattaki kanunlarına, adetlerine uygun düşmüyor böyle şeyler. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi haşa muhal ve hurafe zanneden inançsız kimseleri susturacak ve gerçeğini, bu hadisin gerçeğini efendim anlatacak bir açıklama da mümkündür. Hem zahiri hocaları da ikaz eder. Efendim, bu hadisin hakikate tam uygun olan bir manası şöyledir. İsevilik, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini İsevilik. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gerçek dini, bakın şimdiki efendim bozulmuş Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu zannetmeyi buna dahil etmeyeceğiz. İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir ve onun getirdiği din Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin temelde aynısıdır, İslam'dır. Evet. O dinden gelen ve kalıcı temel esasları muhafaza eden bir devlet diyor, bir hükümet, dünyada bir devlet, resmi ilanıyla zulmetli, pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım eden, dinsizliğe revaç veren diğer bir hükümet ki yine pis menfaat için İslam'da ve Asya'da dinsizliğin yayılmasına çalışıyor. Bunu şimdilerde açıktan söylemenin bir anlamı yok. O zamanlar ve hala da Amerika hiç değilse Hazreti İsa'nın dinine sahip çıkıyor ve şimdilerde de giderek teslis akidesi efendim silinmek üzeredir. Allah'ı Allah tanıma ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu değil Allah'ın peygamberi olarak tanıma inancı gelişmektedir. İnşallah daha da gelişecek. Ve dinsizliğe revaç veren, bolşevizme sahip çıkan da eski Sovyetler ve Rusya'dır. Efendim, bu ikisinin mücadelesi, bütün bunlar hayali bir şekilde temessül etse, dinsizlik cereyanı dünyada onların şahsı manevisi, birçok yönlerden, hele üç yönden diyor, büyük bir insan gibi görünecek. Ama bu devletin, inançlı insanların varlığı da belki küçük görünecek o dinsizliğin yanında. Ama karşılaştıkları zaman mücadelede inanan kesim kazanacak. Ve Allah'ın izniyle Hazreti İsa Aleyhisselam, Deccal'ın yani komünizmin, efendim Sovyetlerin dizine kadar sıçrayıp vurabilse bile onu mağlup edecek. Evet. Bir zamanlar Rusya resmi ilanlarla Allah'a karşı baş kaldırmanın ve dinsizliği dünyada ilan etmenin merkeziydi. Ve İslamiyeti ve Müslümanları himaye edeceğim diyen bir hükümet, 100 milyon kadar anca nüfusu vardı. Rusya o zamanlar diyelim 400 milyona yakın nüfusa hükmediyordu. Ama Allah'ın izniyle hem Çin o zamanlar, Sovyetler komünizme sarılmışken inanan kesim bugün galip gelmiştir dinsizliğe ve bunun eserini gördük ve şimdilerde inşallah Rusya'da komünizmin yıkılmasıyla, inşallah Çin'de de öyledir, öyle olacaktır, yeniden din arayışları, Allah arayışları başlamıştır ve İsa Aleyhisselam'ın bu defa hakiki dinine yani İslamiyet'e sahip çıkılacaktır diye ümit ediyoruz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Bu konuyu gelecek hafta yeniden efendim daha net bir şekilde baştan sona okumayı düşünüyorum. Hoşça kalın.